ng ating buhay. May oras na tayo na mahiwalay. Puso'y lumaban man, walang magagawa. Saan pa, kailan ka muling mahagkan? Kulang man sa atin itong sandali. Alam ko na tayo'y magkikita muli. Hanggat may pag-asa pa na haharapin, ikaw lang ang ikaw lang ang mga